Sura 70. Al-Ma'arij. Stepeni. Mekka. 44 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Neko je zatražio da se kazna izvrši nad nevjernicima. Niko ne može spriječiti da to Allah, gospodar nebesa, ne učini. K njemu se penju meleki i džibrilu danu koji 50.000 godina traje. Zato ti budi strpljiv, ne jadikujući. Oni misle da se dogoditi neće, a mi znamo da sigurno hoće. Onoga dana, kada nebo bude kao talog od zejtina, a brda kao vuna šarena, kada bližnji neće bližnjega ništa pitati, iako će jedni druge vidjeti. Nevjernik bi jedva dočekao da se od patnje toga dana iskupi sinovima svojim, i ženom svojom, i bratom svojim, i porodicom svojom koja ga štiti, i svima ostalima na zemlji, samo da se izbavi. Nikada. Ona će buktinja sama biti, koja će udove čupati. Zvaće onoga koje glavu okretao i izbjegavao, izgrtao, iskrivao. Čovjek je, u istinu, stvoren malodušan. Kada ga nevolja snađe, brižan je, a kada mu je dobro, nepristupačan je. Osim vjernika, koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali, i oni u čijim imecima bude određen dio za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi, i oni koji u onaj svijet budu vjerovali, i oni koji od kazne gospodara svoga budu strahovali, a od kazne gospodara svoga niko nije siguran. I oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali i živjeli jedino sa ženama svojim ili sa onima koje su u vlasništvu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju. A oni koji traže izvan toga, oni u grijeh upadaju. I oni koji povjerene im amanete budu čuvali i obaveze svoje ispunjavali, i oni koji dug svjedočenja svoga budu izvršavali, i oni koji molitve svoje budu revnosno obavljali, oni će u dženetskim bašćama biti počašćeni. Zašto se nevjernici prema tebi žure, s desna i s lijeva, u gomilama? Kako svaki od njih žudi da u dženet uživanja uđe? Nikada. Mi ih stvaramo, od čega oni znaju. I ja se kunem gospodarom istoka i zapada da ih možemo boljim od njih zamijeniti, i niko nas u tome ne može spriječiti. Zato ih ostavi, neka se napričaju i nazabavljaju, dok dan kojim im se prijeti ne dočekaju. Dan u kome će žurno, kao da kumirima hrle iz grobova izići, oborenih pogleda i poniženjem obhrvani. To će biti onaj dan kojim im se stalno prijeti.